Lokale skybrud præger eftermiddagsvejret, og DMI's skybrudsvarsling gælder primært for Østjylland, Fyn, Sjælland og øerne. Og der vil komme opklaring fra vest, der vil brede sig i løbet af aftenen til hele landet. Nu sender vi programmet Tredje Planet fra Solen. Nu er det tid til at børste strandsandet af og stige stift ind i radioen. Til denne sommerferieudgave af Tredje Planet fra Solen har jeg, Henrik Pretorius, klippet indslag fra udsendelser, vi har sendt tidligere på året. Der vil derfor den næste times tid være mulighed for at høre om, hvordan vi tilegner os sprog som småbørn. Dansk er nemlig et svært sprog at lære, også for babyer. Hvordan svoglormen har invaderet vores kyster. Hvordan danske familier er blandt verdens mest villige til at indgå i videnskabelig forskning. Og sidst i programmet, hvordan homoseksualitet er udbredt i naturen. Men først, den danske sprog. Charlotte Koldby, som er vært her på programmet, er selv italiensk gift. Og derfor på nært hold kunne følge med i, hvor svært det er at lære dansk. På Aarhus Universitet fandt hun en naturlig forklaring på det. Rød grød med fløde. Vi, der har dansk som modersmål, synes det er hylegrinagtigt at få udlændinge til at slå knuder på tunge i forsøget på at udtale det. Men måske volder det danske sprog ikke kun besvær for udlændinge. Måske kæmper børn i de små hjem her i landet en brav kamp for at lære at tale og forstå dansk. Åke Svend Boen er professor i engelsk på Aarhus Universitet, og så forsker han i psykolingvistik, altså videnskaben om sprog og hvordan vi tilegner os sprog. Er det sværere for et barn at lære dansk, end det er, så vil lære engelsk, eller tysk, eller indonesisk, for eksempel? Grunden til, at man antager det, er, at danske børn er de er bagud, når man sammenligner det med børn fra andre, som lærer andre sprog. Og spørgsmålet er, hvorfor er det sådan? Og der kunne være forskellige grunde til det. En af de grunde kunne være de grænser mellem ord, eller stavelser, er meget udvisket i dansk, når man sammenligner det med andre sprog. Fordi dansk har det, som i linguistik kaldes stærke leniseringsprocesser. At alt bliver lidt mere vokalagtigt. Når du sammenligner norsk og dansk, så er det virkelig i øjenfaldende. På dansk hedder det kage, og på norsk er det sådan noget som kake. Der er to helt klare stavelser, og på dansk er der kun én tilbage. Nogle gange kan man måske høre noget, som ligner en anden stavelse. Og mine amerikanske kolleger kan godt lide, når jeg er bedre end en dansker, for at om at sige smoked trouts. Nå, rød laks? Nej. Nej, rød øret. Rød øret. Ja, rød øret. Ja. Okay, forstår du. Kan du forstå, hvad problemet kunne være, når du hører rød øret? Ja. Hvor er der en grænse? Ja. Det flyder bare fra hovedet til, hvad ved jeg? Ja, jamen, det er jo faktisk noget af det, som mange udlændinge siger, når de skal prøve kræfter med dansk. Det er jo netop, det er bare ikke? De ved ikke, hvor det starter og hvor det slutter. Ja, hvor de overgrænser, hvor stavelsesgrænser, det kan være vanskeligt. Det kan være et af de problemer, som folk har med at lære dansk. Og så er dansk også, jeg mener Roman Jakobsen, meget berømt linguist, har sagt det, at dansk er faktisk et the impossible language, fordi der er så mange vokaler. Der findes faktisk, jeg er kun bekendt med et andet sprog, eller sprogvariant, og det er en dialekt af bayersk, som har mere vokaler, end dansk har. Hvor mange vokallyde er der på dansk? Der er forskellige opfattelser om det. Omkring 21. Og det er en hel masse. Og når man taler alle former med varianter af vokaler, så er der masse mere. Men mindst 21 forskellige vokaler. Det, som er normalt i gode øjne, er 5 eller 7. De fleste sprog har 5 eller 7 vokaler. Italiensk har 7. Spansk har 5. Ja. Hebræisk har 5. Græsk har 5. Og så videre, og så videre. Så det er jo så også forklaringen på, hvorfor det er så svært at lære dansk for udlændinge, fordi de skal, igen, hvis vi går tilbage, de har luet ud i alle de der vokalvariationer. Ja, lige præcis. Hvor vi har måske som spædbørn vi har skulle træne endnu mere til at kunne høre forskel på de her vokalvariationer. Ja. Og så man kommer. Vi har bibeholdt vores evner. Ja. Det gælder også mig som tysker, at vi har bibeholdt vores evner, fordi de fortunge vokaler, som er rundet, ligesom y og ø, de er også meget sjældent, når man sammenligner sprog på verdensplan. Og det kunne vi som spædbørn, og de evner, de har vi bare bibeholdt, så det kan vi sagtens, men for en, som har italiensk eller spansk eller japansk som modersmål, der er en forskel mellem I og Y, er noget uhørt. Det har de aldrig hørt før, og de vil sammenligne, de vil bare synes, at Y er en mærkelig måde at udtale enten I eller U. Ja, så lus og lys, det er same, altså. Ja, det kender du måske. Ja. Det gør jeg nemlig. Og det er jo, altså, det er jo netop, når man sidder og skal prøve, altså vi kan jo sidde og grine af folk, der ikke kan høre forskel på tyde og tude. Ja. Lige præcis. Ja, men folk griner af danskere, som kan ikke forskelle mellem hot og hot. Men det vil altså sige, at spædbørn er født med nogle sprogkompetencer. Mm-hmm. Og det er dem, de navigerer ud fra allerede, når de stadigvæk ligger i mors mave. Ja. Man kan vise, at når de er født, så har de en særlig interesse i sprog, i modsætning til andre lyde. Det kan være menneskelige lyde, det kan være lyde fra miljøet. De foretrækker at lyde til det sprog, som de har hørt som spædbørn i de sidste trimester osv. Og så har de alle de evner, som de kan måske bruge senere, når de lærer et sprog. Vi sidder jo i det her lille bitte lydstudie. Hvad bruger du det til? Det har vi brugt, eller det bruger vi til undersøgelser med spædbørn, hvor vi har sidst undersøgt, hvordan voksne interagerer med spædbørn. Det hedder Infant Directed Speech på engelsk. Og før har vi haft, jeg gætter på, 600 børn fra Aarhus, som vi undersøgte om deres perceptionsevner til forskellige vokaler på dansk og engelsk. Engelske og danske vokaler. Og hvordan undersøger man spædbørns evne til det? Det kan man gøre på forskellige måder, og det afhænger af, hvor gammel de er. Når de er meget, meget unge, så vil man bruge en sut, som er tilsluttet en computer, som kan måle, hvor hurtigt, eller med hvilken frekvens børn sutter. Og de vil gøre det samme, som du vil gøre, når du synes noget er kedeligt, og du har en sut i munden, så vil du gøre det meget, meget langsomt. Og når der sker noget, som er rigtig, rigtig spændende, så går suttefrekvensen rigtig, rigtig op. Og det kan man gøre med nyfødte børn, og på den måde kan de også selv styre, hvad de hører. Når de kan faktisk lære at sutte med en højere frekvens, hvis der sker noget, som de synes er spændende. Så de kan høre til noget andet, end hvis det går ned i suttefrekvensen. Så det kan man gøre med nyfødte børn. Men som du måske selv ved, er der nogle børn, når de bliver 5, 6, 7 måneder gamle, så bruger de deres sut ikke mere. Så kan man ikke undersøge dem. Og så udnytter vi deres evne, det som også vi vil gøre, nemlig vi vil dreje vores hoved, når der kommer noget spændende, når der er noget spændende, som vi kan høre. Og det er det, som vi udnytter. Det har vi gjort her i Aarhus med de 600-700 spædbørn, som vi undersøgte. Så de vil høre en baggrundlyd. Det kunne være sådan noget som hot, hot, hot, hot, hot, og det er meget, meget kedeligt. Okay? Men den forskningsassistent, som sidder udenfor kabinen og kan ikke høre, hvad der foregår, kan trykke en knap, og så skifter det fra hot, hot, hot, måske til hot. Spædbørn, men ikke voksne danskere, kan måske høre forskellen, og de, fordi de har hørt noget andet, vil dreje deres hoved mod holdtaleren, og så bliver de belønnet med nogle dyr, som jeg har ikke mere her, fordi vi er flyttet væk. Det er som som er bag der. Er der sådan en skærm her, kan jeg se? Ja, der er en skærm her med plexiglas, og så er der nogle mekaniske dyr, som begynder at hoppe rundt. Nå. Og de synes, det er vældig spændende og vældig sjovt. Det kan de rigtig godt lide. Ja. Og så ved de, okay, jeg drejer mit hoved, når jeg hører noget forskelligt, og så bliver jeg belønnet med nogle dansende dyr. Ja. Og det kan man bruge med børn gennem, fra de er omkring 5 måneder gamle, til de begynder at kravle rundt. så bliver de lidt urolige, og så kan man ikke bruge dem mere. Så kan man bruge virkelige tricks for at holde dem deres opmærksomhed. Og hvad har de her undersøgelser af de her 600 børn fra Aarhus og omegn? Hvad har I så kommet frem til af konklusioner? Vi har undersøgt deres evner til at skelne mellem danske vokaler og engelske vokaler. Vi var især interesseret i det, som hedder perceptuelle asymmetrier. Og det er noget, som er faktisk ret, mener jeg, ret paradox. Rent logisk set vil du måske synes, og jeg vil synes, at når du når du hører forskel mellem A og B, så vil du også høre et forskel mellem B og A. Det lyder logisk. Ja. Men sådan er det ikke. Spædbørn og også voksne, som vi fandt ud senere, kan godt høre en forskel, når det går i den ene retning, men ikke i den anden retning. Hvordan kan det være? Ja, hvordan kan det være? Det ved vi ikke, men det peger på, at børn, når de er født, har en vis forestilling om, hvordan vores vokalrum er struktureret. Og vokalrum betyder, at alle menneskelige sprog indretter deres vokaler mellem i, som er den mest lukkede fortunge vokal, og A, som er den mest åbne bagtunge vokal. Alle sprog skal gøre det sådan. Og børn ved det faktisk. De ved, hvordan vores vokalrum kan være struktureret. De har medfødt viden. Og for nogle af de vokaler, som er nye for dem, viser de disse asymmetrier. Og disse asymmetrier, de bibeholder vi også, når vi ingen erfaring har med disse vokaler. For eksempel du som dansker. Vi har det måske svært med hot and hot. Du viser de samme asymmetrier som spædbørn, fordi du har ingen erfaring med de to vokaler. Men du viser ikke de samme asymmetrier med u og y, fordi du har erfaring, stor erfaring med det som dansker. Det viser spædbørn, når de er meget unge. Det viser også engelsktalende, når de har aldrig haft erfaring med dansk eller tysk. Så det hjælper dem måske at lære, hvordan vokalsystemer kan være struktureret. Det er vores opfattelse. Men det var forbavsende, at vi først fandt på det, at der var disse asymmetrier, som rent logisk set bør ikke være der. Hvorfor skulle det være sådan, at hvis du kan tælle A fra B, har du det meget, meget svært at tælle B fra A? Men det siger jo så også noget om, at vi er jo født med en forprogrammering. Altså vi er hardwired på en, og det er ikke en tilfældig måde, at der er noget mere struktur på spil allerede ved fødslen. Ja, der er mere struktur på spil, og allerede ved fødslen er det sådan, at børn foretrækker sprog over for andre lyde. Det er helt klart. Børn kan virkelig godt lide et lytte sprog, og andre lyde, ja, de er der, men de er ikke så vigtige. Og det kan man også finde ud af med nyfødte børn, at de har en forkærlighed for sprog i modsætning til andre lyde. Så vi mennesker er født med en særlig interesse i sprog. Det er jo også særdeles vigtigt, og det er jo vores kendetegn i modsætning til andre dyr. Det er sprog. Og børn ved det faktisk. De skal lytte til sprog, og det er de opmærksom på. Er de så meget opmærksomme på deres modersmål, eller hvis man lagde dem, altså et barn, der har været i en engelsk livmor, en engelsktalende livmor, hvis de så bliver udsat for arabisk eller kinesisk, vil de høre det som sprog? Eller vil det bare være som lyde? Nej, de vil have det som sprog, og de vil være mere interesseret i arabisk og kinesisk, selvom de har ikke hørt det som spædbørn, end i andre lyde. Men de kan skelne mellem de sprog, som de har hørt, før de bliver født. I det sidste trimester er vores høreevne jo næsten på plads. Og hvis børn er født, har hørt to sprog i det sidste trimester, hvis moren er tosproget, taler for eksempel dansk og engelsk, så efter fødslen kan man vise, at børn er lige meget interesseret i dansk og i engelsk. Hvis deres mor har kun talt et sprog, kun dansk, kun engelsk, så viser de kun interesse i et af de sprog. Så det vil sige, at da mine børn lå inde i min mave, og jeg talte både dansk og italiensk, så har de ligget der det sidste trimester, der har de ligget og øvet sig på at afkode de her lyde. Ja, ikke kun ikke afkode, men dansk og italiensk er rytmisk meget, meget forskellige. Så de har ikke afkodet det, men de kunne lytte, at okay, der taler hun dansk, som er rytmisk meget anderledes end italiensk. Så der er to forskellige ting, og de er begge to spændende, fordi det er det, som jeg hører. det må være vigtigt. Efter fødselen, dine børn, vil jeg være sikker på, at de synes, at begge tos sprog er spændende. Hvorimod børn, som er født til en mor, som kun taler det italiensk, synes, at ja, italiensk er vældig spændende, men ikke dansk. Og det kan man vise med sutterefleksen, for eksempel. Men er der så også, altså, hvis du kigger sådan rundt omkring, så er der sådan en lidt speciel måde, man taler til spædbørn på. Ja. Er det noget, der fremmer sprogindlæring? Er vi bare pjattet? Er vi bare sådan nogle tåbelige tanter, der taler babysprog, eller er der en idé med det? Det kan godt være en idé. Det, som vi er i gang med at finde ud af det, er, om det også findes på dansk, men på andre sprog har man fundet ud af, når du taler med spædbørn, så bliver dit sprog mere ekstrem, mere tydeligt. Forskel mellem sproglyde, som vil ellers være, okay, de vil være gode nok til voksne, bliver mere tydeligt, når man taler med spædbørn. Og det kan godt være, at det har en effekt. Det håber vi i hvert fald. Og det gør vi instinktivt. Vi gør det også, vi gør det med spædbørn. Vi gør det også med folk, som taler et andet sprog. Men vi gør det ikke med dyr. Der findes faktisk undersøgelser on pet-directed speech i modsætning til infant-directed speech. Og pet-directed speech, kæledyrsprog, det er, man bruger lige den samme intonation som med spædbørn. Man vil også tale lige som jeg gør lige nu med kæledyr, men man bruger ikke den mere tydelige tale, fordi vi ved jo lige meget, som hvor meget vi synes om kæledyr, det nytter ikke noget. De vil aldrig lære det. Er der forskel på, hvad et barn begynder at mestre, når altså man taler lidt om babysprog. Altså, er det sværere for dem at lære at mestre konsonanterne? Er det der, man sådan hakker en hæl og skærer en tå? Eller er det vokalerne, der er sværest for børnene? Vokalerne er tidligere på plads end konsonanter. Der er en vis universel rækkefølge, som man kan finde på. Hvis et sprog har for eksempel th og the, som engelsk har, så er det meget, meget sent. Der findes sproglyde, som i tjekkisk, du kender komponisten Antonín Dvořák, og den lyd i Dvořák er noget, som tjekkiske børn, de lærer, når de er 7-8 år gamle. Og nogle andre lyde, som er meget, meget tidligt, N for eksempel, M er et af de lyde, som er meget tidligt. Derfor siger de fleste børn, deres første år er ma. Sådan noget. Eller ma, eller måske mor. Og der er andre lyd, som kommer lidt senere, og de er de, som kaldes i internationale sprog, frikativer. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det ved jeg ikke. Som s og f. De er svære at styre i produktion. Så det første vil være nasale, som t, d, og senere kommer s og sj, ret senere, og th og the og j kommer virkelig sent. Så der er en helt klar rækkefølge for konsonanter, for vokaler er det ikke det samme. De er tidligere på plads. Også måske, fordi vokaler styrer jo sprogmelodien, som er også meget vigtig for børn og også for forældre. Men en hel masse af den kommunikation, som foregår mellem spædbørn og de voksne, er jo gennem intonation, gennem sprogmelodien. Du lytter til Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. Biologer på Syddansk Universitet i Odense meddelte før jul, at Danmark er blevet besat. Heldigvis hverken af tyskerne eller svenskerne, som det ellers tidligere er sket i historiens løb. Næh, denne gang er vi blevet invaderet af noget mere ildelugtende, nemlig svovlormen. Lasse Fosgaard tog til Odense Fjord for at tale med biolog Erik Christensen fra Odense Universitet, som opdagede den aflange biologiske trussel første gang i 2004. Jeg så dens fækalier, dens lorte, rent ud sagt. Og de ligger overalt, og når man kan se dem, så ved man, så er der mange af dem. Hvad skal vi så gøre nu? Nu graver vi. Okay. Simpelthen en spade ned, og så graver vi op, og så finder vi den. Så prøver vi! Og der kom en ordentlig skål fuld op der, og faktisk kan man allerede nu lugte en lidt særlig lugt, vil jeg sige. Hvad siger du, Erik? Ja, der er svolbrinte her. Den er helt sikker. Må jeg lige prøve at stikke næsen ned i det? Ja, det må sige sig at være rigtigt. Det lugter sådan af en god, gammel prut. Ja. Her er der en stor, fin en. Eller flere.